keklik gibi kanadıma süsmedim. Murat alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyle imiş, ağlarım bazı. Gönüle sebebime, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyle imiş, ağlarım bazı. Gönüle sebebime. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyle imiş, ağlarım bazı. Gönüle sebebim.